У эфіры радыё Свабода. У Мінску 21 гадзіна. У пражскай студыі Юрась Бушлякоў, добры вечар. Дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Фінляндыі Аляксандр Ступ наведае Мінск у аўторак 7 кастрычніка. Былыя кандыдаты ў дэпутаты збіраюцца даслаць у ЦВК новыя скаргі. У Лідзе адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Тыдзень» з радыё «Свабода» і «Дом літаратара». Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». У Парыжы пачаўся еўрапейскі саміт, прысвечаны фінансавым праблемам. У ім удзельнічаюць кіраўнікі Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Італіі і Францыі, а таксама старшыня Еўрапейскага цэнтральнага банку. Еўрапейскія лідары ўзгадняюць крокі для стабілізацыі еўрапейскай фінансавай сістэмы, у якой услед за ЗША нарастаюць крызісныя з'явы. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу вітаў рашэнне амерыканскіх кангрэсменаў зацвердзіць урадавы антыкрызісны план. Сярод ахвяраў учорашняга тэракту ў Цхінвалі начальнік штабу расійскіх міратворчых сілаў палкоўнік Іван Петрык. Разам у выніку выбуху замінаванага аўтамабілю ля штабу міратворцаў загінулі 7 расійскіх вайскоўцаў, яшчэ 7 былі параненыя. Міністэрства абароны Расіі назвала інцыдэнт тэрарыстычным актам з мэтай парушыць высілкі для ўсталявання міру ў рэгіёне. Грузінскі бок адрынуў сваю датычнасць да выбуху і назваў яго правакацыяй, скіраванай на зрыў вываду расійскіх войскаў з Грузіі. Польшча завяршае сваю місію ў Іраку. Першапачаткова ў Іраку знаходзіліся 2,5 тысячы польскіх вайскоўцаў, затым гэта колькасць скарацілася да 900. За болей чым 5 гадоў ваеннай аперацыі ў Іраку Польшча страціла каля 20 жаўнераў. Камандуючы польскім кантынгентам у Іраку Анджэй Маліновскі паведаміў журналістам, што ўсе вайскоўцы будуць выведзеныя з краіны да канца кастрычніка. Афганскія афіцыйныя асобы паведамілі, што ў выніку рэйдаў сілаў міжнароднай кааліцыі ў розных рэгіёнах краіны былі забітыя 16 ваяўнікоў. Паводле афіцыйных дадзеных, у правінцыі Кандагар забіты адзін з лідараў талібаў, які ладзіў публічныя катаванні мясцовых жыхароў за супрацоўніцтва з урадавымі сіламі ці вайскоўцамі НАТО. Ва ўкраіне 6 гарнякоў загінулі ў выніку аварыі на капальні Дуванная ў горадзе Сухадольск Луганскай вобласці. У забоі адбыўся выбух метану. Прычыны аварыі высвятляе урадавая камісія. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў. У эфіры радыё «Свабода». З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе міністр замежных справаў Фінляндыі Аляксандр Ступ у аўторак 7 кастрычніка наведае Мінск. Пра гэта нашаму радыю паведаміў сёння сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябедзька. І ён сказаў, што разам з іншымі лідарамі апазіцыйных сілаў ўжо атрымаў запрашэнне на сустрэчу з старшынём АБСЭ. Не выключана, што Аляксандра Стуба прыме і кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Напередадні Цэнтральная выбарчая камісія Беларусі прызнала паўнамоцтвы ўсіх 110 дэпутатаў новага складу Палаты прадстаўнікоў. 24 скаргі цяпер ужо былых кандыдатаў у дэпутаты, якія прасілі прызнаць вынікі галасавання ў іхных акругах несапраўднымі, ЦВК разглядаць не стала. Як рэагуюць на гэта аўтары скаргаў, высвятляў Уладзімір Глот. Фармальнай падставай для адмовы ў разглядзе скаргаў стала тое, што яны пададзеныя, так бы мовіць, праз галаву. Спачатку трэба звярнуцца ў сваю акруговую камісію, і толькі калі яна адмовіць, можна звяртацца ў цэнтральную, тлумачыць яе старшыня Лідія Ярмошына. Валерый Рыбчынка, які балятаваўся па адзіным спісе аб'яднаных дэмакратычных сіл у Жлобінскай выбарчай акрузе, напісаў адразу 2 скаргі – у акруговую і цэнтральную камісію. Сёння ён сказаў Свабодзе, што акруговая камісія ўжо разгледзела ягоныя дакументы. Што яны маглі сказаць? Больш пытанняў задавалі, канешне, мы. Адказаў мы амаль не пачулі, паколькі не было што адказваць. Напрыклад, мы даказвалі тое, што быў ціск адпаведны на металургічным заводзе, калі людзей там выганялі на датерміновае галасаванне. Паказалі ім дакументы. Таксама тыя фотаздымкі, якія мы прад'явілі, што спечаткі адрозніваюцца на скрыні датерміновага галасавання. Таксама у іх дакументаў амаль не было. Спадар Рыбчынка кажа, што камісія аднагалосна выказалася за тое, каб адхіліць ягоную скаргу. Адказаў ніякіх не было, атрымана нам і напрыканцы яны паставілі на галасаванне адхіліць гэту нашу скаргу. Аднагалосна, хаця галовы ўсіх былі апушчаны на момант галасавання. Рукі паднятыя, галовы апушчаны. Віктар Хоміч, які быў дэпутатам Верховнага Савету Беларусі 13-го склікання, упэўнены, што перамогу ў яго скралі. Ён падаў скаргу ў Гомельскую юбілейную выбарчую акругу, да якой прыклаў стосы дакументаў. На сённяшні дзень адсюль спадар Хоміч ніякіх паведамленняў не атрымліваў. Афіцыйна Віктара Хоміча падтрымалі амаль 30% выбарцаў. Ён жа сказаў Свабодзе, што рэальная лічба падтрымкі, паводле падлікаў ягонай выбарчай каманды, складае 10 каля 80%. Спадар Хоміч тлумачыць гэта тым, што настрой людзей за апошнія год-два вельмі моцна змяніўся. Народ вообще сегодня уже другое, это удивительно. Действует много факторов, но прежде всего, конечно же, ухудшение уровня жизни в целом. Цены, льготы, ложь информационная, люди начинают понимать, что что-то неправда. Потом действует еще один вопрос. Это, конечно же, отношение к человеку. Это контрактная система, которая задавила. Это хамство чиновников. Наступнае паседжанне цэнтральнай выбарчай камісіі прызначанае на 14 кастрычніка. Тым часам старшыня цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына паведаміла, што ЦВК Беларусі падчас парламенцкіх выбараў зэканоміла 6 мільярдаў рублёў. Паводле Ярмошынай, зэканомлена каля 4 мільярдаў рублёў, якія належалі на другі тур, а ў першым туры зэканомлена прыкладна каля 2 мільярдаў рублёў. Паводле старшыні цэнтра выбаркаму, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах. Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Беларускія выбары. Пейзаж пасля бітвы, якой не было. Чаму не спраўдзіліся прагнозы, зробленыя намі ў мінулай перадачы? Чаму абавязкова спраўдзяцца новыя прагнозы? Пра гэта ў студыі «Свабоды» дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18.15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». У суботу ў Лідзі адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Цяпер лічыцца, што Ліда пачалася з замку, які быў закладзены вялікім князем Едымінам у 1323 годзе. Гісторыкам і краязнаўцам удалося летась пераканаць у гэтым раённыя ўлады. Да недаўняга часу датую ўзнікнення Ліды афіцыйна лічыўся 1380 год. Далей рэпартаж з Ліды Сергія Астраўцова. Лідай у мяне атрымалася з невялікага кірмаша мясцовых дажынак. Кінуліся ў вочы машыны з мноствам мехоў з бульбай. Далей каля замку размясціўся горад майстроў. Трэба сказаць, што ім не пашанцавала, пазней пайшоў дождж і надоўга. Перад замкам мясцовыя патрыёты марылі, што да свята паставяць конную статую вялікага князя Гедыміна. Металічную статуэтку, праект помніка я ўбачыў у лідскім гісторыка-мастацтве музеі. Туды яе перадаў старшыня райвыканкаму Андрэй Худык. Так што з коннай статуі нічога пакуль не атрымалася, а да свята праз дарогу ад замка перад уваходам у гатэль Ліда паставілі бронзавую скульптуру савецкага камандзіровачнага. Мінакі фатаграфуецца каля яго, жанчыны сядаюць пры гэтым на чамадан. Я ўзгадаў пра музей. Ён нарэшце вельмі грунтоўна адрамантаваны і сёння адчыніў свае дзверы для наведнікаў. Яго дырэктарка Ганна Драб сказала мне, што на рамонт з раённага бюджэту ўлады выдзелілі прыблізна мільярд рублёў. Правда, рамонт стягнуўся некалькі гадоў. Побач з фарным касцёлам, непадалёк ад замку, мясцовы самадзейны скульптар Рычард Груша на вялізным камені выразаў герб Ліды. На яго шчыце леў і скрыжаваныя ключы. Памятны камень паставілі з нагоды цяперашняга свята. Дарэчы, на плошчы перад публікай паказалі сцэны з лідскай мінуўшчыны. Цікава, што ў лідскім замку кароль Ягайла адзначаў свой апошні шлюб, з Софіяй Гальшанскай. Ад яго караля былі нарэшце дзеці і працягнулася дынастыя Ягайлавічаў. Сярод гістарычных персанажаў быў таксама кароль Жыгімонт III Ваза, які ў 16 стагоддзі надаў Лідзе магдэбургскае права. На свяце я сустрэў лідскага выдаўца паэта Станіслава Судніка. Ён расказаў, што да 685-годдзя быў прэзентаваны зборнік вершаў пра Ліду, аўтараў некалькі дзясяткаў. У горадзе таксама адбылася гістарычная канферэнцыя, якую арганізаваў гарадзенскі універсітэт. Свята на плошчы завершылася гэтак жа, як недавно ў горадні, дзе таксама адзначаліся ў год заснавання гораду. У Лідзе пасля рыцараў і прыдворных дамаў прайшло пад дажджом шэсця. Савецкія салдаты з апошняй вайны, лідскія памежнікі і авіятары, за імі працаўнікі мясакамбінату, будаўнікі ды іншыя. Людзі адразу кінуліся на аўтобусныя прыпынкі, каб не мокнуць пад дажджом і хутчэй трапіць да хаты. Сергей Астраўцоў з Ліды, дзе сёння адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вы пачуеце гутарку з паэткай Татьянай Сапач. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла яе кніга «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладах на ангельскую мову. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостяй рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэтка Галіна Дубянецкая. Дом літаратара ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Заўтра ў свеце будзе адзначацца дзень настаўніка. У 1994 з ініцыятывы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў дзень 5 кастрычніка быў аб'яўлены усясветным днём настаўніка. Ці прэстыжна ў Беларусі быць настаўнікам? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю. Я думаю, что все-таки это престижная еще профессия. Учитель всегда остается учителем. Это престижно, когда ты говоришь, что я учитель. Хотелось бы, чтобы учителя получали намного больше, чем получают они сейчас. Достойный труд должен достойно оплачиваться. Ни в каком разе, как была престижная зарплата, которая складывает 70% от огульной зарплаты рабочего. Молодь приходит с института працавать, и она отримовывает 300 тысяч. А пронися, обуйся, оденься, заплати, вот вся престижность. На первое место вышли другие профессии уже. Профессия учителя не очень престижная сейчас. Заработной платой заинтересовать, чтобы было за что существовать нормально учителям, чтобы они могли спокойно делать свою работу. Наставникам сейчас тяжко. Им надо ставить память. Врачи, пожарные, учители – это три главные как бы профессии у нас, на которые надо обращать внимание. Я думаю, что нет. Наверное, потому что малооплачиваемая. Тоже думаю, что нет. Плохие социальные условия, школы обычно старые, оборудования мало, особенно если это физика или математика, там для лабораторных работ, и мало оплаты труда. В наше время очень престижно эта профессия. Ты обучаешь детей, дети чему-то учатся от тебя, постигают науку. Через несколько лет мы станем учителями. Навыки мы передадим уже тому поколению, которое мы будем учить. Такое время сейчас, что необходимы просто учителя для нашего будущего. Мне кажется, сейчас профессия учителя не очень востребована у нас. Учитель работает весь день, ну, на полторы ставки, и то же самое медработник. Зарплата учителя раза в полтора меньше. У меня сестра сама учительница, мне мало и оплачивают, что приходится переходить в другие места на работу. Молодые заканчивают и лишь бы куда идут на рынок торговать. Все зависит от зарплаты. Как говорил Мягков с легким паром, платят зарплату, значит престижно. Не платят зарплату, значит не престижно. Это вообще прекрасная профессия. Мы очень ценим их труд. Они много вкладывают в учеников. Свои знания нам дают. Спасибо им за такое терпение. Мы это ценим и любим. Люди на улице Гомелю про то, идти престижно сегодня у Беларуси быть наставником. З вами Радио Свобода, тема дня. Дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Фінлянды Александр Ступ наведае Менск у аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня АБСЭ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Ступа прыме і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Цэнтравы баркам Беларусі падчас выбараў зэканоміў 6 мільярдаў рублёў. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. Паводле яе, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах. Сёння ў Лідзі адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся Лідскі гістарычна-мастацкі музей. У ім экспануецца выстава, прысвечаная вялікаму князю Гедыміну, які ў 1323 годзе пачаў будаваць Лідскі замак. Напередодні выбораў мы прапанавалі нашым слухачом стаць грамадскімі корэспандэнтамі свабоды, дзяліцца сваімі назіраннямі, фіксаваць факты, далучыцца да абмеркавання на нашым сайце. Цяпер можна падвесці вынікі. А зараз Алена Ціхановіч назаве пераможцаў у 10 катэгорыях. Першы прыз за лепшы слухацкі водгук рэпартаж. Наш слухач, які назваўся прозвішчам Гаравы з мястэчка Гарадок, прыслаў свой матэрыял, які ён назваў выбарчы фарс на баграмянаўскім участку гарадка ў Віцебскай сельскай акрузе. З тэкстам вас пазнаёміць Юры Дракахруст. Наіўныя еўрапейцы з высокай мараллю спадзяюцца, што калі выбарчая камісія прызначаная, то яна павінна лічыць галасы. І знаходзяцца ў захапленні ад таго, што людзі атрымліваюць бюлетэні, ідуць у кабіну і галасуюць. Але ж і ад Сталіна павялося. Галоўнае не як галасуюць, галоўнае хто лічыць. Камісіі, складзеныя ўладай з прадстаўнікоў улады, робяць толькі тое, што трэба наверсе. Які працэнт замовіць, такі і з'явіцца ў выніку. Дзеля гэтага нікога за пазіцыі не ўключылі ва ўчастковыя камісіі, а назіральнікаў не дапусцілі да адкрытага падліку галасоў. Гэта яскрава прадэманстравала баграмянаўская камісія, складзеная пераважна супрацоўнікаў гарадоцкага агратэхнічнага і гарадоцкага прафесійна-тэхнічнага коледжаў. У дзень галасавання бюлетэні за Аўтухова былі складзеныя на палову стопкі Байкова. Старшыня абвясціла, што за Байкова 683 галасы, а за Аўтухова 166. Яшчэ цікавейшае было становішча з датэрміновым галасаваннем, калі за Байкова быццам бы было 948 галасоў, а за Аўтухова 19. Відавочна, што на датэрміновым галасаванні было ігнараванне прынцыпу свабоднага выбару. Калі даверанай асобе кандыдата Аўтухова назіральніку Леаніду Гаравому давялося звярнуцца да старшыні камісіі з заявай аб паўторным падліку галасоў у скрыні, што была на ўчастку, то члены камісіі ўжо самастойна пачалі пакаваць бюлетэні без разгляду заявы. Пры гэтым у запале сваёй сусветнай праўды ўсёй камісіяй вырашылі даць адлуп назіральніку. Калі назіральнік агледзеўся, то старшыня Палянічка з дакументамі камісіі ўжо паімчалася ў райвыканкам, а члены камісіі накіраваліся на банкет. Фіксаваць парушэнні выбарчага кодэксу на відэа ці фота было крокам адвагі. Яшчэ адно фота і будзеце выдаленыя, пагражалі Юрасю Навіцкаму. На ягоных фота, зробленых у Ясенінскай выбарчай акрузе ў Менску, можна пабачыць зялёныя джунглі, якімі выбарчая камісія засланілася ад назіральнікаў, а таксама не зусім выразную пячатку, якая замацоўвае выбарчую урну. Юрась Навіцкі атрымлівае прыз за лепшыя слухацкія фотаздымкі. Трэці прыз за самае эмацыйнае сведчанне атрымлівае наша слухачка з Баранавічаў. Смех, што ж за выбары? Боже, насмешка над людзьмі. Міліцыянт і два мужыка носяць урну па Савецкай вуліцы ў 115-м доме ва дварэ, ловяць людзей, каб яны прагаласавалі. Ні пашпарту, нічога не пытаюцца. Суд, ну, все Баранавічы, і яны з аднаго двара пашлі ў другі двор. Пэўна, не хватало гэтых людзей, ці што ім не хватало? Што ж гэта робіцца? Чацвёрты прыз за правакацыйную смеласць у дыскусіі атрымлівае ўдзельнік абмеркавання на нашым сайце, які назваўся імём дзядзька. А што б прынцыпова змянілася, калі б галасы лічыліся супердэмакратычна? Ну, прайшлі б 3-4 ў найлепшым выпадку з спісу АДС, ды можа яшчэ ў 7-8 акругах адбыўся б другі тур паміж праўладнымі і незалежнымі не з АДС кандыдатамі. Каб перамагаць, трэба ствараць нармальную сістэмную апазіцыю і займацца рэальнай палітыкай, а не балбатнёй на маргіналізаваных тусоўках амаль сектанцкага тыпу. А ў 2011 годзе Лукашэнка пераможа пры любым раскладзе, нават калі будзе ў якасці альтэрнатывы сапраўды здольная асоба, бо ніхто не паспее нармалёва раскруціцца, бо нармальныя асобы ёсць, а нармальныя палітычныя арганізацыі для іх прасоўвання адсутнічаюць і да 2011-га наўрад ці будуць створаны. Пяты прыз за адыход ад канапы атрымлівае Юрась з гораду Менску. Байкот фальшывых выбараў – гэта не сядзенне на канапе. Байкот фальшывых выбараў – это грамадзянская пазіцыя. Байкот фальшывых выбараў – это сапраўдны, хоць і пасыўны, супраціў існуючай уладзе. Я і сам спачатку пасядзеў на канапе, паразважаў, а потым пайшоў агітаваць за байкот тымі сродкамі, што мне былі даступныя. І калі ў выніку таго на выбарчы ўчастак не патрапіў хоць адзін выбарнік, лічу, што рабіў тое недарэмна. Шостым прызам за актыўнасць у дыскусіі мы адзначаем удзельніка, які назваўся Севярын Глеб з горада Бярозаўкі. На жаль, панове каментатары, прайграў не толькі Вячорка, Лябецька, Калякін, што было б не толькі не паўбяды, а ўвогуле дробязь. І прайграла не Еўропа, што яны трацяць. Гешэфты з Лукашэнкам, прайграла Беларусь. Мы прайгралі. Відавочна, лідары АДС ніяк не цягнуць на інтэлектуальных лідараў нацыі, тым болей на маральных. Але хто зойме гэтае месца? І яшчэ адзін ягоны каментар. Усё адбылося менавіта так, як запланаваў рэжым. Параза апазіцыі не ў намаляваных лічбах, у адсутнасці свайго сцэнару падзей, у адсутнасці сваёй палітычнай волі. Нас піхалі на гэтыя хлуслівыя выбары. Ці не ганьба такія прызнанні? Вы што, бараны на бойні? Сёмы прыз за найбольш пытанняў, пастаўленых самому сабе, атрымлівае ўдзельнік абмеркавання на нашым сайце пад імем Фрабел. Чаму беларусы такія абыякавыя да сябе, да сваёй будучыні? Чаму ў народа няма абурэння пасля 14 гадоў здзеку і прыніжэння? Чаму беларус не бачыць абразы ў гэтым? Чаму не адчувае, што яму плююць у твар? Чаму ён, уціраючыся, думае, што гэта так, дожджык? Адказы на гэтыя чаму відавочныя. Не ведаючы сэнса слова дэмакратыя, не ведаючы смаку свабоды і вынікаў дэмакратыі, беларус не мае мэты і стымулу за тое змагацца. Для яго гэта абстракцыя. Вось не падаюць бомбы, няма вайны і добра. Восьмы прыз за ясную фармулёўку сваёй пазіцыі атрымлівае ўдзельнік дыскусіі на сайце, які назваўся імём Дэн з Гародні. Выбары – гэта сталы працэс, які праходзіць з дыскусіямі, абмеркаваннямі і спрэчкамі рознапалярных бакоў, якія выносяцца на суд грамадскасці дзеля выпрацоўкі агульнанацыянальнага палітычнага кворуму, што ёсць падмуркам любой дэмакратычнай дзяржавы. У нас жа выбары – гэта традыцыйны цырыманіял для самамотывацыі ўлады ў тым, што яна усенародная і дзеіць ад волі народу. Роля ж, якая адпускаецца пры гэтым звычайнаму выбарцу – ідзі за агульным статкам і прытрымлівайся цырымонію. Мая пазіцыя – байкот і непрызнанне гэтых выбараў, то бок не ўдзелу цырымоніі па кананізацыі гэтай улады. Дзевятым прызам за прарыў у жывы эфір мы вырашылі адзначыць настаўніка з мястэчка Краснаполля Расонскага раёну Алеся Яжэвіча. Увечары 28 верасня ён дазваніўся да Прагі і расказаў, да чаго прывяло яго рашэнне не браць удзелу ў выбарах. Прапануем гукавы запіс жывога эфіру з 28 верасня. Это маё персанальнае рашэнне, і я быў вельмі здзіўлены, што пасыпаліся званкі, спеша з выбарчай акругі, потым моя директриса пачала мне пагражаць усімі максімумі непрыемнасцямі, калі толькі я не прымаў удзел у выбары. Ну, а ў 19 гадзін сённяшняга дня вечара, значыць, пазваніў старшыня аддзела раённай адукацыі і сказаў, што раз нет, значыць, да свідання. Такім чынам яны пагражалі, што вас пазбавяць працы? Я зразумеў так. Тым больш, што я ўжо 3 гады быў без работы, і, значыць, вакансіі былі, працавалі, значыць, людзі без вышэйшай адукацыі ў школах. Тут у нас у цэлай ваколіцы, вот. А мяне з вышэйшай адукацыі не бралі на работу толькі таму, што я беларускамоўны. Скажыце, а чаму вы вырашылі не браць удзел у выбарах? Чым вы абгрунтавалі такую сваю пазіцыю? Менавіта тым, што жыццё год ад году ўсё горшае. Цены растуць, зарплата застаецца ранейшай, вельмі мізэрнай. У мяне, значыць, вот год назад зарплата была 350 тысяч, пры тым, што я працаваў 6 дзён, поўнай нагрузкі не было ніводнай люфтэркі. Які прадмет вы выкладаеце? Я настаўнік нямецкай мовы, выкладаю фізкультуру. І апошні, дзясяты прыз за арыгінальна сфармуляваны аптымізм атрымлівае аўтар гэтага званка на свабоду. Недолговечное існаванне оппозиции в Беларуси – это перебор. Як и в упадку Хрущева, як и казал про поколение, якое будет жить при коммунизме. Ляснул Никитка Кукурузник и ягоный коммунизм, а белорусская мова живе и будет жить вечно, як и Беларусь. И у ее оппозиция, якая и есть передусім мова. Яврейская мова лічылася ўжо мёртвай, а выратаваў яе, узняўшы з небыцця, якраз выхадзец з незнішчальнай Беларусі. Алік Ветрынскі. Калі вы знайшлі сабе сярод адзначаных, паведамце нам свае каардынаты і атрымайце прыз. Кароткахвалевы лічбавы прыймач. Тэлефоны для сувязі ў Менску 280-35-24, 280-37-81 і нумар для СМС 391-22-24. Звярну вашу ўвагу, што названыя тэлефоны ўключаныя ў будныя дні. Яшчэ раз іх называю: 280-35-24 і 280-37-81. Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротко, ясно, шматбакова. Твоя свобода. Учора ў Нямеччыне адзначалася 18-я гадавіна аб'яднання. 3 кастрычніка 90-го году былая ГДР увайшла ў склад Федэратыўнай Рэспублікі Нямеччыны, пасля чаго пачаўся працэс аб'яднання Еўропы. Чаму Беларусь дагэтуль застаецца па-за гэтым працэсам і што стала прычынаю новага муру ў Еўропе? Дослед Алеся Дашчынскага. Аб'яднанне Нямеччыны пачалося пасля падзення Берлінскага муру, які цягам 40 гадоў быў сімвалам падзелу гораду, нямецкай нацыі і еўрапейскага кантыненту. У восень 1989 году пачалася хваля масавых пратэстаў усходніх немцаў, так званыя дэманстрацыі па панядзелках. Пад ціскам грамадскасці ў адстаўку сышло ўсё камуністычнае кіраўніцтва ГДР. 9 лістапада было абвешчана пра адкрыццё Берлінскага муру, і тысячы людзей хлынулі ў заходнюю частку гораду, пілі шампанскае на сцяне, а потым разабралі яе голымі рукамі. Тагачасны федэральны канцлер Гельмут Коль прапанаваў план з 10 пунктаў па пераадоленні расколу Нямеччыны. Асноўнай умовай аб'яднання сталі палітычныя і эканамічныя рэформы ва ўсходняй Нямеччыне. Коль запатрабаваў пераўтварэння планавай эканомікі ў рынкавую і правядзення свабодных і роўных выбараў. Ніна Стужынская праходзіла стажыроўку ў свабодным універсітэце Берліну, дарэчы, пасля сына Александра Лукашэнкі Віктара. Яна мяркуе, што падзенне муру было калясальнай падзеяй. Штуршок быў хутчэй за ўсё звонку, для таго, каб гэтая сцяна рухнула. Так што немцам пашчасціла. Процес аб'яднання пайшоў такімі вот хвалямі. Аб'яднаная Европа, зараз добрыя суседзі ў Нямеччыне. Вот гэты дах еўрапейскі, ён як бы пачаўся з Нямеччыны і вырас у розныя бакі. Але чаму пад гэты дах дагэтуль не трапіла Беларусь? Беларусы больш адчуваюць сябе стаўкамі, чым еўрапейцамі. У 90-е гады была такая тэндэнцыя, нават гонар адчуць, што вот мы так еўрапейская краіна вспомніць пра гэта. Калі б мы не былі адарванымі ад еўрапейскіх каранёў, сітуацыя была б абсалютна іншая. Праз 18 гадоў загаварылі пра новы мур, які з'явіўся ў Еўропе. Паводле кіраўніка аддзелу Расіі і краінаў СНД Нямецкай рады замежнай палітыкі Александра Рара, з аднаго боку заходняя і цэнтральная Еўропа аб'ядналіся ў адзіны звяз. Няма межаў паміж Польшчай ці краінамі Балтыі і Нямеччынай. Тоже у нас новая большая стена на востоке. Она не железная, но она все равно где-то напоминает определенный занавес. Это по отношению к странам постсоветского пространства, в первую очередь Белоруссии и России. Мур – это и визовые обмежевания, и отсутность махчимостей для адукации и працеуладкования. Первый амбассадор Беларуси у Нямеччине Петро Садовский погаджается, что в Европе з'явился новый мур. Это мур помеж неким русским модусом и вен. Россия и Беларусь – это ж один элемент, одна некая плынь. У нас есть свои нюансы, у них свои, это некая византийская экумена. Именно я краю, хотя это в средневековье, мы трошки иншие были. Ну, а тогда вот так вот свет поделился. Как меркует политолог Андрей Федоров, основная причина нового поделу у тым, что как Россия, так и керавництво Беларуси не поделяют тех каштовностей, якія існуюць на Заходе. Думаю, что калі б не было России, калі б Россия заняла іншую позицію при усіх остатніх тих же самих обставинах, Беларусь сопротивлялася до апошнього. Безумовно, їй було б значно тяжей гэта рабіць, але яна бы все равно пробавала застацца вось гэтай выспай сярод демократичнага свету, менавіта тому, что іншыя погляды ў яе кіраўніцтва, а широкія масы працоўных не прымушаюць гэтае кіраўніцтва ісці по тым шляху. З Андреем Федоровым гутарыў Алесь Дашчынскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21:30 у Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Фінляндыі Александр Ступ наведае Менск у аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня АБСЭ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Стуба прыме кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Напярэдадні Хавіер Саляна, вярхоўны прадстаўнік развязу ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі, запрасіў міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава наведаць 13 кастрычніка Брусэль для ўдзелу ў паседжанні міністра замежных справаў краінаў Еўразвязу. Цэнтр выбаркам Беларусі падчас выбараў зэканоміў 6 мільярдаў рублёў, пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына. Паводле яе, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах. Сёння ў Лідзі адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працягла рамонту адчыніўся Лідскі гістарычна-мастацкі музей. У ім экспануецца выстава, прысвечаная вялікаму князю Гедыміну, які ў 1323 годзе пачаў будаваць Лідскі замак. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. У Парыжы сёння пачаўся еўрапейскі саміт, прысвечаны фінансавым праблемам. У ім удзельнічаюць кіраўнікі Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Італіі і Францыі, а таксама старшыня Еўрапейскага цэнтральнага банку. Еўрапейскія лідары ўзгаднілі крокі для стабілізацыі еўрапейскай фінансавай сістэмы, у якой услед за ЗША нарастаюць крызісныя з'явы. Польшча завяршае сваю місію ў Іраку. Першапачаткова ў Іраку знаходзіліся 2,5 тысячы польскіх вайскоўцаў, затым гэта колькасць скарацілася да 900. Камандуючы польскім кантынгентам у Іраку Анджэй Маліновскі паведаміў журналістам, што ўсе вайскоўцы будуць выведзеныя з краіны да канца кастрычніка. Афганскія афіцыйныя асобы паведамілі, што ў выніку рэйдаў сілаў міжнароднай кааліцыі ў розных раёнах краіны былі забітыя 16 ваяўнікоў. Паводле афіцыйных дадзеных, у правінцыі Кандагар забіты адзін з лідараў талібаў, які ладзіў публічныя катаванні мясцовых жыхароў за супрацоўніцтва з урадавымі сіламі ці вайскоўцамі НАТО. Улады Пакістану паведамляюць, што як найменей 20 чалавек загінулі ў выніку ракетнага ўдару амерыканскай авіяцыі ў раёне на мяжы з Афганістанам. Паводле дадзеных пакістанскіх вайскоўцаў, сярод забітых некалькі замежных ваяўнікоў. Паведамляецца, што ракеты ў правінцыі Паўночны Вазірыстан былі скінуты з беспілотнага апарату. На хвалі свабоды вы слухалі навіны. Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 138 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй праграмы. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла кніга паэткі Таццяны Сапач «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладзе на ангельскую мову Веры Рыч. У нашай перадачы гутарка з аўтаркай кнігі, якая жыве ў Вільні. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка Галіна Дубянецкая. Прагучаць таксама яе вершы з толькі што выдадзенага зборніка пад назвай «Ана Дыямэн». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Дзявятую кнігу бібліятэчкі часопіса «Дзеяслоў» пад назвай «Няхай не пакіне нас восень» склалі вершы культавай паэткі пакалення тутэйшых Таццяны Сапач. Зборнік уяўляе сябе беларуска-ангельскую білінгву. На ангельскую мову вершы Сапач перастварыла знакамітая перакладчыца з Лондону Вера Рыч. Пра паэзію «Час і Вільню», у якой паэтка жыве і працуе ад 1991 года, з Таццянай Сапач па тэлефоне гутарыць Валянціна Аксак. Вось перада мной дзве кніжкі адной культавай аўтаркі пакалення тутэйшых. Таццяна Сапач «Восень» і Таццяна Сапач «Няхай не пакіне нас восень». Паміж гэтымі кніжкамі 17 гадоў ростані. Таццяна, скажыце, калі ласка, чаму так доўга вашы прыхільнікі не мелі магчымасці чытаць вас? Таму што я нічога не пісала. Па гэтай прычыне мае прыхільнікі, калі яны ёсць, мелі магчымасць чытаць толькі тое, што калісьці выпусцілася ў маленькай аранжавай кніжачцы. І са здзіўленнем я высветліла, што ў мяне ў хаце гэтых кніжачак няма, а ў мяне іх просяць і просяць. Я б здзіўлялася і далей, але на шчасце вакол мяне ёсць такое блізкае кола людзей, якія разумеюць, наколькі я легкадумная і настолькі ж, відаць, любяць мяне. І яны самі ўзяліся і ўсё тут зрабілі. Так склалася ў вашым лёсе, што амаль адначасова з выхадам кніжкі «Восень» вы пакінулі Менск і пераехалі сям'ёй у Вільню. І ўжо шмат гадоў працуеце на літоўскай нацыянальнай тэлевізіі. Наколькі аб'ёмны змест вашай працы на беларускай мове для беларусаў у Вільні? Кожны тыдзень выходзіць перадача пра беларусаў Літвы, і гэта толькі 15 хвілінаў. Я цяпер маю студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта ўжо 30 год, і да мяне прыходзяць на практыку, тлумачу ім, што такое гэты фармат, і што я раблю. 15 хвілінаў, і яны кажуць: «А тады я ім кажу: вы бачыце, мы з вамі 5 хвілінаў размаўляем, а колькі паспелі адзін аднаму сказаць?» Тобто, калі ты маеш што адзін аднаму сказаць ці людзям, ці паказаць, то 15 хвілінаў гэта многа. Прыкладна месяц таму невялікая група з Беларусі прымала ўдзел у святкаванні 20-годдзя суполкі віленскіх беларусаў. І трэба сказаць, што святкаванне гэтае было не надта прадстаўнічым. А наколькі наогул сёння прадстаўнічая беларуская прысутнасць у Вільні і Віленшчыне? Калісьці беларусы ставілі для сябе тут задачу згуртавацца, каб паказаць сваю прысутнасць. Вось каб явіць свету гэтую прадстаўнічасць. Для кагосьці. Гэта было 20 гадоў назад. І гэта было вельмі актуальна. І гэтым апекаваліся сапраўды вялікія беларусы. Лявон Луцкевіч, Галіна Антоновна Войцік, Лявон Кароль, Юрка Луцкевіч, Янка Богданович. Яны пачыналі ўсё гэта і да сабе прыцягвалі, можа быць, менш значных персонаў. Альбо людзей маладзейшых, якіх пасля гадавалі як беларусаў, як таксама значных і адказных персонаў. Але гэты актуальны этап, мне здаецца, прамінуў паказаць вельмі, не паказаць літоўцам, што мы тут ёсць. Гэта цяпер не актуальна. Таму беларусы зараз гэтым моцна не пераймаюцца. Проста кожны на сваёй дзялцы робіць тое, што можа, і як мага больш добра. Тут, напрыклад, ёсць аддзяленне саюзу пісьменнікаў, хлопцы робяць тое, што могуць, і стараюцца гэта рабіць як мага больш добра. Таварыства беларускай культуры. Беларусы даўно тут прысутныя, і даўно пра іх ведаюць, і даўно яны ёсць у сродках масавай інфармацыі, і так далей. Гуляючы па Вільні, сапраўды, бачыш мемарыяльныя шыльды, бачыш некія знакі і іншыя прысутнасці беларусаў. Колькі гадоў таму пайшлі актыўныя гаворкі пра тое, каб аднавіць музей, які калісьці зрабіў у Вільні Іван Луцкевіч. Як з гэтым выглядае на сёння? Для таго, каб зрабіць адпаведнік ці нешта падобнае на той музей Івана Луцкевіча, які быў калісьці, тут патрэбна, каб гэтым апекавалася беларуская дзяржава, бо гэта справа вялікая. Людзі, якія займаюцца іншымі справамі і заадно любяць беларусы, беларуская, не могуць настолькі раскашавацца, не могуць настолькі сабе аддаваць стварэнню гэтага музея, каб ён існаваў яшчэ як і будынак, як і экспазіцыя і так далей. Сёння гэты музей, гэта павінна быць любоў. І да таго часу, пакуль у нас такіх няма абставінаў, што мы можам займець будынак, штат, мы павінны проста ўсё назапашваць у архівы з вялікай любоўю. На вашу думку, Вільня застанецца беларускай мекай? Ці все-таки тое, што гэта ўжо асобная дзяржава, гэта як бы знівелюе гэтую рамантычную метафору? Сёння не выпадае гаварыць у паэтычных категоріях. І часи ніякі ні романтичні, ні поетичні. Для притягнення вільні, звісно, буде для рідких людей, для тонких душою, тонкоскурих людей, які є здольні. На більше, ніж просто жити, радуватися життю і все. Нечто буде інше. Я не ведаю, що. З паэткай Тацянай Сапач, якая жыве ў Вільні, па тэлефоне гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Гарадзенская бібліятэка», якую выдае «Рух за свабоду», выйшла кніга ўспамінаў Дануты Бічэль. Улетку мы ў «Доме літаратара» расказвалі пра сустрэчы аўтаркі з чытачамі ў вёсцы Біскупцы на Літчыне і ў Зэльве, дзе адбываліся прэзентацыі кнігі. А цяпер прыйшла чарга крытычнага асэнсавання прозы вядомай паэткі. Кніга «Хадзіна мой голас» у полі зроку Язэпа Янушкевіча. Пачынанні яны заўжды захапляльныя, але толькі годны працяг нейкай задумкі ухваляе і апраўдвае распачатая. Кніга «Хадзіна мой голас» Дануты Янавай Бічэль Загнетавай, новае выданне новай серыі «Гарадзенская бібліятэка». Яна наколькі годная, як працяг гарадзенскага кнігазбору, распачатага пад патранатам лідара руху за свабоду Александра Міленкевіча, настолькі нечаканая. Бо дагэтуль, за выключэннем лічаных прадмоўных уступаў, паасобных артыкулаў, пераважна ў каталіцкім часопісе «Наша вера», айчынны чытач ведае Дануту Бічэль як паэтку. І раптам, ды пра гэта найлепш, сказала сама аўтарка ва ўласнай прадмоўцы, захацелася скінуць сябе салодкую няволю рыфмаў, гэты панцыр чарапахі. Гэтая кніжка яшчэ не развітанне, не запавет, але падвядзенне вынікаў. Я зразумела, што пра людзей, якія істотна паўплывалі на мой лёс, у вершах не напішаш. Дасканалай мовай прозы я не валодаю. Таму атрымаліся эсэ. Канец цытаты. Так, усе 34 пазіцыі, падзелены на тры раздзелы, займальныя, праўдзівыя, чалавечай мовай напісаныя прыгадкі пра чалавечыя душы, пераважна ўжо адышоўшыя. Васіля Быкова, Алексея Карпюка, Уладзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш, Зоські Верас, Ірыны Крэнь, Анатоля Цэса, ксяндза Уладзіслава Чарняўскага, Янкі Брыля, Артура Цяжкага, Мацея Юзефа Кананавіча ды іншых. Гэта, як кажуць, пераважна імёны агульнанацыянальнага, еўрапейскага гучання. Яны склалі першыя два раздзелы кнігі. У томіку таксама шчыльнымі шыхтамі паўстаюць вобразы іншых землякоў-гарадзенцаў, мастакоў, разьбяроў, краязнаўцаў, гэткіх, адным словам, рэстаўратараў мінулага роднага краю: Алеся Ліпеня, Казіміра Мішуры, Апанаса Цыхуна, Уладзіміра Кіслага, Пятра Янушкевіча, Алеся Сільвановіча, Сергея Шэмета, Сергея Грыневіча. Наш чытач прычакаў неабыякую кнігу, якая пераможа не тое, што ў намінацыі «Кнігі году», а хіба «Дзесяцігоддзя». Памятаецца мне адно даўняе спатканне з Мілай Данутай Янаўнай у Менску на каталіцкай імпрэзе, зладжанай Хрысцінай Лялькай у выдавецтве «Про Хрыста». Пабачыўшы здалёк, Данута шчыра гукнула: «А вось і гэты вечна нечакана парадаксальны Язэп». І потым растлумачыла, што моцна была здзіўлена маім празаічна-эсэістычным опусам на старонках «Нашай веры» пра далёкую эпоху Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Прыйшоў цяпер чарод абмяняцца здзіўленнем. Паэтка перайшла на прозу, ды яшчэ якую. Зрэшты, гэта каму і як Богам дадзена, ці як кажа наш народ, і рыба б запела, калі б голас мела. Зрэшты, ад Дануты Бічэль асабіста я чакаю яшчэ не адну мілую, таленавітую неспадзяванку, ці празаічную, ці вершавана-спеўную, мелагучную і журлівую. І мне светла ўсмедамляць, што ў далёкім прыгожым старадаўным месце над Нёманам вечарамі начамі чэцца сувора нітка ўспамінаў паэткі. Што ж, голас на голас зліваюцца, кладуцца як колас на колас. Або як таленавіту вечню гэтую сентэнцыю сучаснік Дануты Бічэль, ейны калега паэт Уладзімір Някляеў: «Каб нас не забылі, пакінем нашчадкам імёны, пакінем імёны, адно на мільён дастаткова, каб выспела ніва, дзе будзе пасеяна слова, а слова кладзецца на слова, як колас на колас кладуцца, каб выстаяць вецер». І гэта куды лепей, чым калі на абязлюдне лым нацыянальным палетку колас ад коласа не чуе голаса. Напрыканцы згаданай ўжо прадмовы Данута Бічэль апраўдваецца: «Вядома, гэтая кніжка няроўная. Я не ўсюды дала рады сваім эмоцыям. На мяжы паміж паэзіяй і прозай, калі ўдаецца заскочыць за далягляд думкі, дзе пачуццё і думанне зліваюцца ў адно, мае эсэ атрымаліся». І падмацоўваецца тады біблейным: «Заходзьце да мяне, хто ў смутку, душа кніжкі заўсёды адчынена. Што ж, пытайся ў кнігарнях, дарагі чытач, і спасцігай сваё мінулае пра мінулае, а нават і сучаснасць, якую мог ты прагледзець, не ўгледзець прысмактаны да тэлевізійных серыялаў, спартовых алімпіядаў ці выбарчых баталій. Аўтарка з старадаўняй гародні сабрала ў сваёй кнізе ўспаміны галасоў найлепшых сяброў, якіх пазнала ў жыцці. Дык ідзіце на іх голас, каб пачуць праўду жыцця. Вы слухали рецензію Язепа Янушкевича на мемуарную книгу Дануты Бічель «Ходи на мой голос», что побачила свет у серии «Градзенская библиотека», якую под патронатом Александра Мілінкевіча выдае громадский рух «За свободу». На хвалях Радио Свобода гучить дом літаратора. Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Аутор и твор» сустрэнемся с поэткой Галиной Дубянецкой. А теперь про головные новины сегодняшнего дня. Дзейны старшыня АБСЕ, міністр замежных справаў Фінлянды Александр Ступ наведае Мінск у аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня АБСЕ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Ступа прыме і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Цэнтр выбаркам Беларусі падчас выбараў зэканоміў 6 мільярдаў рублёў. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Паводле яе, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах. У Лідзі адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся Лідскі гістарычна-мастацкі музей. 6 кастрычніка міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін правядзе ў Мінску перамовы аб выдзяленні Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Паведамляецца, што гэты крэдыт мае пайсці на падтрыманне гандлёвага і плацежнага балансу Беларусі. Слухачы, запішайце, калі ласка, наш ЕН-валій частот. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Мінску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 138 выпуск перадачы «Дом літаратара». Адначасова з кнігай «Хай не пакіне нас восені» Таццяны Сапач, гутарку з якой мы слухалі ў першай частцы нашай перадачы, у бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» пабачыў свет і першы паэтычны зборнік Галіны Дубянецкай пад назвай «Ана Дыямена». Спробу выдаць уласную кнігу ў дзяржаўным выдавецтве паэтка рабіла яшчэ 18 гадоў таму. таму, на жаль, безвынікова. Нарэшце доўгачаканы дэбют адбыўся. Мы віншуем аўтарку кнігі, але хацелася б пачуць праўду пра тыя даўнія ўжо падзеі з першых вуснаў. Галіна Дубянецкая з намі ў менскай студыі. Галіна, вашу першую кнігу сапраўды можна назваць доўгачаканай. Яе доўга чакалі і чытачы, ды, мабыць, сама аўтарка. Аднак я чуў, што многа гадоў таму вы самі забралі гатовы да выдання рукапіс з выдавецтва «Мастацкая літаратура». Чаму так сталася? Ну, я яго забрала на дапрацоўку, але там яшчэ было такое пытанне на той момант невырашальнае, бо мне хацелася выдаць кніжку з мяккімі знакамі. А нагадайце, які гэта год? Здаецца, 90-ты. Гэта было маё пажаданне выказанае, але цвёрда выказанае. Ну, а як выдавецтва на гэта зрэагавала? Леонід Дранько-Майсюк павёў мяне да дырэктара Андрэюка. Паспрабавалі мы гэта абмеркаваць. Ну, прагучала, што гэта наўрад ці магчыма. Агульна прынятым правапісам вам не хацелася выдавацца? Тады зусім не хацелася. Тады мне здавалася, што ну вершы проста страцяць гучанне. І вы дачакаліся свайго, кніга выйшла з мяккімі знакамі. Так. Для вас гэта па-ранейшаму істотна? Так. Мяккія знакі перадаюць сапраўднае беларускае гучанне. Галіна, ў вашым зборніку ёсць вершы, прысвечаныя Алесю Разанаву. Ёсць творы, якія, на маю думку, напісаныя пад ягоным уплывам. Аднойчы у перадачы «Дом літаратара» Разанаў выказаўся ў тым сэнсе, што ягоны зборнік «Шлях 360» 1981 году выдання да гэтай пары застаецца непрачытаным, нерасшыфраваным да канца. А вам, каб быць зразуметай, таксама нейкі дэшыфравальшчык патрэбен, ці вас чытач разумее без пасярэднікаў? Я стараюся выказвацца як мага ясней, дабівацца найбольшай яснасці, на якую я здольны. І ось раптам чую, кажа Валянціна Кудович, ну, вашы ж вершы герметычныя. Гэта было для мяне ударам. Я думала, што я выказваюся, наколькі можна ясна. Ну, герметычны гэта азначае закрыты. Як вы лічыце, ці з'явіліся пра вашу творчасць адэкватныя крытычныя артыкулы? Ну, гэта не артыкул, а частка артыкула Сергія Дубаўца. Ну, мне спадабалася тое, што ён напісаў. Ну, будзем спадзявацца, што з выхадам кнігі такіх крытычных матэрыялаў пабольшае. У Ана Дыямэне ёсць верш «Фатіге», напісаны па-французску. І тут жа аўтапераклад. Што гэта, эксперымент ці спроба пашырыць кола сваіх чытачоў? А гэты верш склаўся тады, калі я толькі скончыла інстытут замоваў. І свежая была яшчэ французская мова ў мяне ў галаве. Французская мова вся на рыфмах. Гэта была спакуса непераадольная. І газістібля. А давайте вы зараз прачытаеце гэты свой французскі верш, каб нашы чытачы мелі уяўленне, як беларускія паэты умеюць пісаць і па-французску. Fatigué de cet équilibre, sur la pointe d'un couteau, je ne rêve qu'à la tombée libre, jusqu'au bas, mon amour, fais-moi un tombeau de tes bras. І ў двух словах пра што? Стаміўшыся ад гэтай раўнавагі, на вастрыі ножа, адно я мрою вольнае падзенне, дакуль ёсць дол, мой любы, дамавіну мне зрабі з рук тваіх. Галіна, я зараз прыгадваю тых беларускіх творцаў, якія пішуць і на іншых мовах. Здаецца, Алеся Антіпенка піша сяды тады па-ангельску, Алесь Разанаў піша па-нямецку, Алех Лойка па-польску выдаў цэлую кнігу сваіх вершаў. Усё ж такі, я паўтару сваё пытанне. Гэта эксперымент ці да гэтай сваёй іншамоўнай творчасці беларускія паэты павінны падысці сур'ёзна і пісаць, і выдаваць кнігі гэтак сама, як і па-беларуску? Ну, я не ведаю, можна назваць гэта эксперыментам. А яно ішло ў плыні творчасці, вот тады ў мяне былі пераклады і вершы, верш па-беларуску, верш па-французку. Ніколі ж не можна сказаць наперад, як паверне, куды выкіруе творчасць. Галіна, у вершы «Калыханка маме і тату» у вас ёсць радкі. Бацька бастылі крушыць, мама гадуе півоні. Ваш бацька, Міхась Дубянецкі, сапраўды быў змагаром. Ён, здаецца, і ў БНФ уваходзіў, і як мог змагаўся з цэнзурай, калі узначальваў выдавецтва «Мастацкая літаратура». Скажыце, ці дзяліўся ён са сваімі сямейнікамі, гэтымі сваімі змагарскімі праблемамі? Ці ведалі вы пра ягоную вайну з цэнзурай, як з тутэйшай, так і з маскоўскай? Пэўна ж, як ён мог гэта ўсё ў сабе насіць? Ён ўсё гэта расказваў дома, ўсё гэта ведалі, спачувалі, падтрымлівалі, як маглі. 10 гадоў мы не чапалі бацька ў стол, но пасля нарэшце адчынілі шуфляды, і чаго мы там толькі не знайшлі. Ну, от, у тым ліку мы знайшлі гэты ліст на кавалачку паперы, вялікімі літарамі, бацька звычайна дробненька пісаў, тут вялікімі літарамі напісана адна фраза: «А я самы шчаслівы і клічнік». І ў недзе вот таксама ў шуфлядзе мы знайшлі там і ліст да Гарбачова. Ну, і чарнавікі былі тых лістоў. А тэлеграмы гэта, што Зімянін ён пасылаў за выданне Анне Быковой. Это было без конца. Это не то, что некая история, это история життя, это каждый день было. Галина, вы сдавна занимаетесь и перекладами. Перекладали Бёрнса, Байрона, Лорку, Франко. Что для вас переклад? Это сутворчесть, процесс, який допомагает подтримливать уласную творчую форму ти, кажучи вашими словами, обдымание проз холод шкла. Шкода зварнавать веданне мову, калі мову ведаешь и верши складаешь. Это ж просто будзе марнатраўства не перакладаць. Сканчаючы інстытут замежных моваў, як я люблю казаць інстытут за мову, я адчувала, ну, ледзь не абавязкам сваім перакладаць паэзію. І, дарэчы, уся моя паэтычная творчасць пачалася менавіта з перакладу Бёрнса. Уже пераклаўшы пару вершаў, тады як бы насустрач ці не ведаць паралельна, ці адкуль там сваё пайшло. Бёрнс абудзіў у вас паэтку. Наўрад ці ён абудзіў, ну вот гэтая спроба паэтычная, это была моя першая паэтычная сур'ёзная спроба. Ён, ну, раскатурхаў, працерабіў шлях маёй уласнай паэзіі. Дзякую, Галіна. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госця рубрыкі «Аўтары творы» паэтка Галіна Дубянецкая. А зараз прагучаць вершы ў аўтарскім чытанні. Ліст. Нечакана, без адрэсу, без даты. Ліст ад бацькі, без вандроўкі, крылаты. Ліст ад бацькі, быў агонь сярод злівы, напаткалі. А я самы шчаслівы. Што ж ты смертухна, дзе твоё джала? Як душа на пройме дрыжала і да вобліку цякла дарагога. Чуеш, татачку, ну як там, ля Бога? Там лагоднага святла пералівы. Там жыве наш бацька шчаслівы. Там ёсць горад, апавіты зарою, дзе спаткаемся мы вечнай парою. Схаваюся ад перуна, схаваюся ад перуна. На дне звона, а звон спакою не дае, грыміць пяе. Адбаранюся ад стралы, крылом пчалы. А пчолку як што апякло, пусці крыло. Няма ратунку, хоць крычы наўпроць начы. Ты можаш віру каламуць, мяне ўхінуць. Магу, ды ўсё тут у віры, відно з гары. Дык памажы мне схоў знайсці, густым трысці. А той вуды табе і трыснёг не абярог. Куды што кінуцца, куды, з такой бяды. Няма ратунку, хоць гукай за небакрай. На што дзяруся на гару, гукаць зару. Ты глядзіш у смугу, дзе кружляюць лісты безыменна, і адлюстраны зрок размыкае абрысы вакна. З глыбіні краявіду узыходзіць Анадыямена. Беспрытомнаю зоркай між явы блукаць да відна. Гэта час, калі ў прыцемку моляцца золкія кветкі, і нябачнае мора варожыць кірунак любы. Тут пакінулі срэбную вопратку сёстры-падлеткі, і цішком падхапілі і знеслі яе галубы. Адплываюць удалеч прыстанкі, сцяжыны і людзі. Суціхаю пачуццяў і думак успуджаны грай. І спасланая ласкаю музыка весці нас будзе. І нячутна пяройдзены знікне ў смузе небакрай. Будзе музыка правіць палёт у празрыстыя зманы, будзе млосці пустэча і ледзьве адолены крок. І тады прашапоча мне рэха, што ліст атрыманы, і да ног падплыве залаты дзьмухаўцовы вянок. Заблукаеш, заблукаеш, не спаткаеш, а спаткаеш, не спазнаеш. Пераступіш, не разгледзіш, а разгледзіш, не дастанеш. А наперад глянь, твань, а паткніся ў бок, цмок, а ступі назад. Гад, вусці шхісткая, пахі млосныя, нетра дзікая, цемень грозная, асцярожны крок, ды набіты гуз, што ж ты ўдзерся ў мрок, ды з душой загруз, што ж ты моцы трывожыў дрымотныя, у пралазы лес незваротныя, ды між немачы, між паганая, выглядаў шукаў негубляная, кветка белая, не на ўзбоч дарог, кветка белая, па сямі смярцёх, а здалёк мігціць недасяжная, а за крок стаіць незаўважная, не хадзіць вам душы, неумелые, каля тайницы кветки белые, не глядеть вам в очи нездарные, на красу яе понадхмарную. Калыханка маме и тату, ночью зазирая у вокны, пильным ліхтарным зроком, батька упрыймач паўсонны, трызніць рачным чаротам, вея шыпшынаю і кропам, з маминых мрояў, водгук самотных крокаў, важкасць патрою, наканавана рэчкам, дыханне бацькоў злілося, наканавана спрэчкам, плавіцца ў сугалоссі, коціць адзін каменне, круціць другі пялёсткі, лучацца два струмені, я іх сутоку плёскат, перамаўляюцца душы, покуль у сне натхнёна, бацька бастыллі крушыць, мама гадуе півоні. Зняць і каб людства з крыжа, справіць дачушкам вяселлі, лодку ў сутоку калыша, я засынаю ў фатэлі. Свае новыя вершы чытала Галіна Дубянецкая. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!